तुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता तन्हाइयों में रहता हूँ खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ क्यों तूने दिल तोड़ा क्यों तूने यूँ छोड़ा क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार क्यों चली आती है क्यों तड़पाती है क्यों हूँ अब भी मैं यूँ बेकार मुझको ये कर पाती है जहाँ मेरी जान जाती है तन्हाइयों में रहता हूँ खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ क्यों तूने दिल तोड़ा क्यों तूने यूँ छोड़ा क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार क्यों चली आती है क्यों तड़पाती है तो यहाँ पे मुसाफिर है टूटे अपनी मंजिल का पता यादा तेरी यादा आती है जहाँ मेरी जान जाती है तन्हाइयों में रहता हूँ खुद से ही अक्सर ये